zapraszamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantera. Dzień dobry. Czwartek, 11 maja, minęła 16. Serwis Trójki przedstawią Justyna Mączka i Radosław Mróz. Komisja weryfikacyjna ma już szefa, teraz Sejm wyłoni 8 członków. Zespół ma wyjaśnić okoliczności reprywatyzacji w Warszawie. Młody turysta z Nowej Zelandii zginął w Tatrach. Okoliczności tragedii nie są jeszcze znane. To gigantyczny krok do Europy, mówi prezydent Poroszenko, komentując zniesienie przez Unię Europejską wiz dla Ukraińców. Pracę zacznie jeszcze w tym miesiącu komisja weryfikacyjna do zbadania nieprawidłowości przy reprywatyzacji w Warszawie. Ma już szefa, teraz Sejm ma wyłonić 8 członków. Na czele komisji stanął wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Polskie państwo w sprawie reprywatyzacji, szanowni państwo, było pobite, było upokorzone i ta komisja jest próbą podniesienia państwa z kolan. Platforma Obywatelska i Nowoczesna krytycznie oceniają samą komisję, ale zapewniają, że są chętni do pracy w tym zespole. Marcin Kierwiński z PO mówi o kandydacie swojego ugrupowania. Będzie potrafiła pokazać, jak bardzo politycznym tworem jest ten sąd ludowy nazywany komisją weryfikacyjną i jak bardzo służyć ma on promocji PiSu i okładaniu opozycji, a jak mało ma służyć rozwiązywaniu realnych problemów warszawiaków. W podobnym tonie wypowiada się Ryszard Petru z Nowoczesnej. Ta komisja ma cechy niekonstytucyjne, a z drugiej strony jest powołana i politycznie nie ma wyjścia, trzeba w niej uczestniczyć, pokazywać te wszystkie elementy, które wskazują na to, że ona w sposób niewłaściwy działa, a jednak nie zapominajmy, że problem reprywatyzacji Warszawy istnieje i dotychczas był zamiatany pod dywan. Marek Jakubiak z ruchu Kukiz 15 zapowiada natomiast, że w imieniu jego klubu w komisji będzie pracował doktor nauk prawnych Adam Zieliński. Uznaliśmy, że najlepszym rozwiązaniem dla wszystkich chyba organizacji politycznych będzie skierowanie fachowców, a nie polityków. Komisja weryfikacyjna ma zbadać zgodność z prawem decyzji w sprawie reprywatyzacji nieruchomości w stolicy. Zgodnie z ustawą będzie mogła m.in. uchylić taką decyzję i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia. W przypadku nielegalnie przejętych nieruchomości ich właściciele będą musieli zwrócić równowartość kamienic. A sprawę nieprawidłowości przy reprywatyzacji bada także prokuratura. W tej chwili prowadzi ponad 100 postępowań. I kolejne tematy w serwisie Trójki to prawdopodobnie był tragiczny wypadek. W Tatrach zginął mężczyzna. Jego ciało znalazł turystę. Sprawę w tej chwili bada policja. Zmarły to 23-letni obywatel Nowej Zelandii. Jego ciało zostało znalezione w rejonie Zielonego Stawu nad Świnicą. Jeszcze wczoraj widziany był w górach, więc według policji do wypadku najprawdopodobniej doszło dziś. Dokładne okoliczności są ustalane. Ratownicy Topru apelują o ostrożność. W wyższych partiach gór wciąż zalega twardy i zmrożony śnieg. W niższych partiach zagrożenie stwarza błoto. Może być ślisko i niebezpiecznie. Martyna Masztalerz, Radio Kraków. Walka rodziców o dziecko znajdzie swój finał w sądzie, a chodzi o głośno sprawę z Radomia. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Sebastianowi N., któremu zarzuca porwanie i przetrzymywanie 3-letniego syna. Na ławie oskarżonych usiądzie jeszcze 7 innych osób, które miały pomagać w przestępstwie. O szczegółach opowie nasza reporterka. Do zdarzenia doszło pod koniec 2015 roku. Nieznani sprawcy napadli na kobietę, która wychodziła z domu. Siłą odebrali jej syna i zniknęli na prawie 2 tygodnie. Policja ogłosiła Child Alert. Wydano też europejski nakaz aresztowania ojca podejrzanego o porwanie. Jak mówi Małgorzata Hrabąszcz z prokuratury okręgowej w Radomiu, mężczyzna, który nie przyznaje się do winy, usłyszał też 4 inne zarzuty, niezwiązane bezpośrednio z uprowadzeniem syna, a dotyczące znieważenia funkcjonariuszy publicznych. Kuratorzy wyznaczeni przez sąd brali udział w widzeniach ojca z dzieckiem i oskarżony poprzez wiadomości tekstowe, poprzez SMS-y wysyłał tym kobietom słowa znieważające je, poniżające. Ponieważ chodzi tutaj o 4 panie kuratorki sądowe, w związku z tym jest w akcie oskarżenia na ten temat postawione 4 zarzuty. Ojcu chłopca grozi nawet do 10 lat więzienia. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Wielki krok w kierunku Europy. Tak prezydent Petro Poroszenko komentuje decyzję Rady Unii Europejskiej o zniesieniu wiz dla obywateli Ukrainy. Decyzja przedstawicieli państw unijnych jest jedną z ostatnich, które należało w tej sprawie podjąć. Część Ukraińców już za miesiąc będzie mogła pojechać do Unii bez wizy. Z Kijowa Paweł Buszko. Koniec ze staniem w kolejkach do konsulatów, koniec z setkami papierów i opłatami. Tymi słowy Petro Poroszenko zwrócił się do Ukraińców. Jak zaznaczył, końcowa decyzja Rady Unii Europejskiej przybliża Ukrainę do Europy. To gigantyczny krok do Europy. To gigantyczny krok do Europy, do utwierdzenia wolności jednostki i niezależności naszego państwa. Zrywamy z postradziecką przeszłością i coraz bardziej stajemy się częścią europejskiego obszaru cywilizacyjnego. Ruch bezwizowy to świadectwo strategicznej słuszności naszego europejskiego wyboru. europejskiego wyboru. Petro Poroszenko przypomniał, że dla wprowadzenia ruchu bezwizowego Ukraina musiała wykonać szereg reform i zmian prawnych. Decyzja Rady Unii Europejskiej o zniesieniu wiz wejdzie w życie 11 czerwca. Możliwością podróży do Unii bez wiz objęci będą ci Ukraińcy, którzy posiadają biometryczne paszporty. Dotychczas nad Dnieprem wydano ponad 3 miliony takich dokumentów. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. O 16.30 zapraszamy na kolejne informacje w Trójce. Wieczorem i w nocy na północy i w centrum pogodnie, a na południu więcej chmur i tam przelotne opady deszczu. Temperatura w nocy od minus 1 stopnia na Podlasiu do plus 4 w centrum i do 9, plus 9 na Górnym Śląsku. Jutro na południu chmury, deszcz i lokalnie burze, a poza tym ma być pogodnie. Temperatura od 14 stopni w Augustowie do 20 na zachodzie. Kolejne dni ciepłe, tyle że miejscami opady deszczu i burze są spodziewane. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Założę się, młody, że nie wstrzymasz oddechu do najbliższego Statoil. Mała rada dla lubiących zakłady. Stacje Statoil zmieniają nazwę. Witamy na Circle K. Wojtek i Reneusz polecają technologiczne dodatki do komputerów. Na przykład do urządzenia 2 w 1 Lenovo Mix 300 z procesorem Intel Atom. Za 699 zł dodajemy antywirus McAfee. Saturn, technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po 16. Zapraszamy do reklamy. Mówił ci ktoś ostatnio, że masz piękne spojrzenie? Zadbaj o nie bez inwazyjnego przedłużania rzęs czy czasochłonnego malowania brwi. Jest prosty i naturalny sposób na piękną oprawę oczu. Nowe Regenerum do rzęs i brwi. Teraz z olejkiem rycynowym. Regenerum Serum do rzęs i brwi to więcej niż odżywka. To specjalistyczne serum o podwójnym działaniu. Serum z eyelinerem stymuluje cebulki i zagęszcza rzęsy, a serum ze szczoteczką wydłuża oraz pogrubia brwi i rzęsy już w 30 dni. Czy byłeś już w tym tygodniu w Lidlu? To idź drugi raz, bo w Lidlu nowe okazje są aż dwa razy w tygodniu. I na przykład zawsze od czwartku pojawiają się mega okazje z żółtej gazetki. Już teraz. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun 12,90 za 1 kg. 12,90. I nektar jabłkowy Solevita tylko 1,99 za 2 litry. 1,99. W Lidlu nowe okazje aż dwa razy w tygodniu. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. To, co najlepiej smakuje, najczęściej ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto i trawisz to. Misiu, a może byśmy kupili nowy smartfon? Ale jaki? No taki, z dużym ekranem. Aha, i co jeszcze? I jeszcze, żeby nam nawet 200 zł na akcesoria dali. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do smartfonów z dużymi ekranami dodajemy bon na akcesoria do 200 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. W sklepach i na mediaexpert.pl. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Audycję popołudniową zaczniemy od informacji o Polakach, którzy z bronią w ręku walczą z Państwem Islamskim. Mają działać w formacji Gniew Eufratu. Poznaję flagę polską, z którą sfotografowała się grupa umundurowanych i uzbrojonych ludzi. Gdyby tak było, to oznaczałoby to, że złamali prawo. Czy ktoś gdzieś jedzie, to jest, myślę, kwestia prywatnego wyboru? O Polaków walczących z Państwem Islamskim zapytamy za chwilę. 25 lat temu zginęła Wanda Rutkiewicz i jej poświęcony będzie dzisiejszy reportaż. Ona w sumie była dość, powiedziałabym, monotematyczna. To, co się działo w górach, to było wartością. To, co się działo tutaj, to było przerwą między górami. Jedna wyprawa się kończyła, trzeba było ją rozliczyć. Przecież w sumie ona chyba więcej czasu spędziła w górach niż tutaj. Latające góry. Reportaż o 18.15. Od lat mówimy o tym, że Polska ma kłopot z wodą i będzie miała jeszcze większy, wody będzie brakować. Może to najwyższy czas, by poważnie pomyśleć o zagospodarowaniu deszczówki. W nowoczesnych niektórych budynkach biurowych łapie się wodę deszczową, żeby wykorzystywać ją jako tak zwaną wodę szarą, na przykład wykorzystywać do szpłukiwania toalet. O pomysłach na łapanie i wykorzystywanie deszczówki za kwadrans. A za pół godziny porozmawiamy o nadciśnieniu tętniczym płucnym. Być może państwo nie wiedzą, że cierpią na to schorzenie, a nieleczone może być bardzo groźne. Ja pierwszy lekarz, z którym rozmawiałem, sugerował mi przeszczep, to mówiłem sobie w duchu, Boże, o czym ten facet rozmawia? Przecież to jest kosmos, bo to jest trudna decyzja. O nadciśnieniu tętniczym płucnym za pół godziny. Potem staniemy w obronie karpi, bo kto jak nie my, ryby przecież głosu nie mają. W projekcie są dwie bardzo złe propozycje. To jest kwestia zalegalizowania transportu ryb bez wody. Druga zmiana, równie zła, to jest umożliwienie powrotu zwierzętom, nad którymi oprawcy się znęcali, do tych właścicieli. W obronie zwierząt staniemy przed 17. Po 17 walczyć będziemy z fałszywymi informacjami. Opowiemy o pomysłach na walkę z fałszywymi informacjami, z fake newsami, których jest coraz więcej. O rany, całe mnóstwo. Głównie to są jakieś takie tematy pod tytułem ktoś kogoś napadł, zrobił komuś krzywdę, często gęsto o uchodźcach. Dużo było przed wyborami w Ameryce. Jak walczyć z fake newsami? O tym za godzinę. Biegam, bo lubię, o 17.20 i jeszcze jeden element sportowy się pojawi. Mamy nagranie, na razie niepublikowane, z którego wynika, że panowie z poranka, konkretnie panowie Łukawski i Hankę, szykują się do rozgrywki z popołudniem i trenują w tajemnicy, ale dziś prawda ujrzy światło dzienne. W czasie popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kanterajt. 11 minut po 16 rozpoczynamy audycję popołudniową. Zapraszamy do Trójki. Halinka przy telefonie 22 i 7 trójek. Mailowe jak zwykle zd3@polskieradio.pl albo sms-em 71 335. U nas słonecznie, nie wiem jak u państwa. Zaczynamy piosenką dnia. Michał Urbaniak i Czesław Niemen. High Horse. Young, I want some company. Maybe I know just what. Baniak i Czesław Niemen, High Horse, to nasza piosenka dnia. 15 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Gniew lub w innym tłumaczeniu Wulkan Eufratu to grupa ochotników walcząca w Syrii z Państwem Islamskim, w której szeregach mają być według informacji Gazety Polskiej codziennie byli polscy komandosi z Gromu i Formozy. Świadczyć o tym mogą ich wpisy w internecie i fotografie. Zapewniają też, że nie pobierają żadnego żołdu i nie są najemnikami. Sprawę tę badał Łukasz Walewski. Jedno jest pewne, Gniew Eufratu albo Wulkan Eufratu to grupa, która faktycznie na terenie Syrii walczy z ISIS. Reklamuje się jako międzynarodowe zrzeszenie weteranów różnych sił zbrojnych walczących z powodów ideowych. I jak tłumaczy Syryjczyk Samer Masri z Fundacji Wolna Syria, informacja, że wśród jej bojowników mogą znajdować się polscy byli komandosi, wcale go nie dziwi. To jest jednostka, która współpracuje ze Stanami Zjednoczonymi i z Izraelem, jeśli chodzi o dostawy broni i o koordynację pewnych operacji z nalotami sił koalicyjnych albo amerykańskich przede wszystkim. W związku z tym wszystko wskazuje na to, że poinformowane były o tym polskie służby, bo ja nie wierzę, że nie. Natomiast ja osobiście uważam, że na tym etapie to nie ma sensu, zwłaszcza, że stwarza zagrożenie to dla Polski. Jeśli w walkach faktycznie na własną rękę uczestniczą byli polscy wojskowi, to jak tłumaczy poseł z Komisji Obrony Arkadiusz Czartoryski z PiSu, byłoby to bezprawne. Tego typu akcja, gdyby była przeprowadzona przez byłych polskich żołnierzy lub w ogóle obywateli polskich, powinna mieć zgodę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Obrony Narodowej w przypadku oficerów żołnierzy zawodowych. W procedurze tej też powinno uczestniczyć Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Ja nie popieram w ogóle ISIS, ale od faktu niepopierania ISIS do walki zbrojnej to jest jeszcze długa droga i należy przestrzegać prawa, w tym prawa międzynarodowego i polskiego. Posłanka Elżbieta Radziszewska z Platformy Obywatelskiej twierdzi, że byli komandosi niekoniecznie musieliby złamać prawo, bo jej zdaniem w czasie wolnym mogą robić co chcą. To z winy Ministerstwa Obrony, które byłymi oficerami jednostek specjalnych się nie interesuje. Prywatnym czasem byłych żołnierzy wątpię, czy się zajmą dobrze. A kwestia odpowiedzialności, czy ktoś gdzieś jedzie, to jest myślę kwestia prywatnego wyboru, bo z tego co wiem, to nie przygotowano żadnych wytycznych. Słyszał pan, żebym on w tej sprawie zabierał głos, czy ktoś jedzie walczyć przeciwko ISIS, bo co innego jest przeciwko tak zwanemu państwu islamskiemu, a co innego walczyć w szeregach. A dr Kacper Rękawek, ekspert do spraw terroryzmu, wskazuje, że członkowie grupy Gniew Eufratu nie zmienią raczej sytuacji w Syrii z punktu widzenia wojskowego. Ważne jednak, aby służby wiedziały, co kieruje polskimi ochotnikami walczącymi na Bliskim Wschodzie. Ostatnio Holendrzy aresztowali na przykład ludzi walczących po stronie Kurdów w Syrii, bo podejrzewają ich o jakieś niecne rzeczy na terenie walk, w których przebywali. Chcemy wiedzieć, co nasi obywatele robią i dlaczego jeżdżą na wojnę gdzieś indziej. To jest to pytanie. Co ich motywuje? Dlaczego tam się pojawiają? Ja myślę, że na pewno dużo jest idei w tym, o czym oni mówią. Przynajmniej tak to wygląda z tych materiałów, które widzimy. Jest też artykuł jednego z członków tego zespołu w jednym z polskich magazynów w tematyce militarnej. To jest fakt, że wśród wielu osób, które wyjechały na różne konflikty zbrojne, to są wiodące motywacje. Jest ten idealizm, a z drugiej strony adrenalina. One się ze sobą mieszają. Eksperci wskazują też na konieczność monitorowania takich osób, bo gdy wojna się skończy, warto wiedzieć, czym się zajmą, a i wtedy łatwiej będzie stwierdzić, czy złamali prawo, czy nie. Dodajmy, że kilka dni temu członkowie grupy podali, że prawie wszyscy są ranni, a jeden z Polaków doznał bardzo ciężkich obrażeń. O Polaków walczących z Państwem Islamskim w szeregach Wulkanu Gniewu Eufratu pytał Łukasz Walewski. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Violet was tickling my fancy. Gives out just the right amount of soul. I wonder if it makes me sound too old. Decided that Estelle or a candy. Seems as if I'm spinning down a pole. Swept them over to the stack of notes. Of a show that you've seen a bunch of times before. An inch away from settling on cold gold, shame that she's like all you used to know. Loved her, but we had to let her go. Front of a casino, push me down another rabbit hole, touch me like I'm gonna turn to gold. She's almost like a million other people that you'll never really get to know, and it feels as if she's swallowing me whole. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki, 22 minuty po 16. U nas akurat teraz nie pada. Zapraszamy do trójki. Ale gdzieś pada, bo od kilku dni ciągle pada. W ziemię codziennie do kanalizacji spływają setki tysięcy litrów wody, która mogłaby zostać wykorzystana w gospodarstwie domowym. W Polsce mało kto buduje dom z systemem odzyskiwania wody deszczowej. Co najwyżej, gdzieniegdzie wykorzystuje się wodę spływającą z dachu. Wpada do wkopanych w ziemię beczek. A przecież deszczówkę można śmiało używać do prania czy do podlewania ogrodu. Wodę, deszczówkę? O, kiedyś do prania przede wszystkim była używana, do kąpieli, bo to woda miękka i zdrowa. Do włosów, do twarzy. Za moich czasów, proszę pana, deszczówki używało się do mycia włosów. Wydaje mi się, że w małym stopniu wykorzystujemy, a naprawdę warto. Katarzyna Laszczak, grupa e-Budownictwo, portal e-Instalacje. To znaczy osoby o jakiejś głębszej chyba świadomości ekologicznej, to z tego co wiem, korzystają z deszczówki. W nowoczesnych niektórych budynkach biurowych łapie się wodę deszczową, żeby wykorzystywać ją jako tak zwaną wodę szarą, na przykład wykorzystywać do spłukiwania toalet. Sławek Brzuzek, Fundacja Nasza Ziemia. Ale generalnie, poza tym, że ta deszczówka nam trochę wsiąknie w ziemię, to my rzadko kiedy próbujemy ją łapać, a na pewno nie jest to rozwiązanie systemowe, na przykład nie jest to projektowane w budynkach. Sporo deszczówki trafia po prostu do kanalizacji deszczowej, no, albo jest odprowadzana do gruntu. Nie korzystamy z niej, a szkoda, bo bardzo dużo wody, którą używamy codziennie w gospodarstwie domowym, moglibyśmy zastąpić deszczówką. Deszczówki nie można wykorzystać oczywiście do przygotowania potraw, do picia czy do kąpieli, no ale jest bardzo wiele możliwości jej wykorzystania. Do prania, przede wszystkim do podlewania ogrodu, ale też do sprzątania domu na przykład. Jest taka lekko kwaśna, w związku z tym wszystkie te rośliny, które lubią taką wodę, będą rosły świetnie. Joanna Halena, magazyn Weranda Country. Czyli różaneczniki, azalie, wrzosy, borówki amerykańskie, jeśli ktoś sobie taką jakąś małą plantację przy domu robi. Tak, żeby tylko podlewać ogród, to nie trzeba jakichś specjalnych, skomplikowanych instalacji. Tak, no wystarczy właśnie zbiornik na wodę, przydaje się pompa, jeżeli chcemy sobie ułatwić pracę. Podłączamy do tego wąż, można też podłączyć system automatycznego nawadniania ogrodu, no albo może by się posłużyć zwykłą konewką i wężem i metodą ręczną podlewać ten ogród. Natomiast jeżeli chcemy wykorzystać wodę bardziej systemowo, to znaczy do spłukiwania toalet, do podłączenia do pralki na przykład, to musimy wykonać dodatkową instalację wewnętrzną, przy czym trzeba tutaj pamiętać, że ta instalacja nie może się łączyć z instalacją wody pitnej i tutaj potrzebujemy zbiornik na deszczówkę. najlepiej podziemny, o dość dużej pojemności. Filtry, no bo deszczówka jednak bywa zanieczyszczona i zbiera jakieś tam zanieczyszczenia z dachu, liście i tak dalej. Do tego musi być pompa i hydrofor, no i wewnętrzne przewody rozprowadzające wodę do pralki, WC i tak dalej. Widać wyraźnie, że wykorzystywanie deszczówki, przechwytywanie i pozwalanie, żeby została w naszej okolicy, w tej ziemi, na którą powinna padać, a nie na przykład po chodnikach czy po ulicach, żeby trafiła do kanalizacji i się wyeksportowała, to jest tutaj widać również związek z naszym codziennym komfortem życia, bo dzięki temu jest szansa, że będzie nam się mniej pylić, mniej kurzyć, a więc zwłaszcza ci, którzy cierpią na alergię, astmy, to bardzo to korzystnie mogą zmienić. O deszczówkę pytał Tomasz Jeleński. Deszczówki ostatnio nie brakuje. Być może państwo mają swoje patenty i pomysły na deszczówkę, na magazynowanie i wykorzystywanie takiej wody. 22 i 7 trójek albo ZD3 małpa polskieradio.pl. No a teraz, nie będę już państwa dłużej trzymał w niepewności, a teraz wyemitujemy nagranie. Nagranie zarejestrowane dziś o poranku, jeszcze nie publikowane, ale z tego nagrania można wyciągnąć wniosek, że poranek szykuje się na popołudnie i panowie w tajemnicy trenowali, ale nie zauważyli takiego małego mikrofoniku. Weź patrz równo, kolego, a tu masz na tym trzeba teraz. Wow! Jak dziecko, normalnie. Reguły, czekaj. Reguły. Siedem musisz. Siedem. Już tam siedem. Siedem. Siedem? Siedem. A to są litery, a nie siedem nie wylosuję, są same litery. A, D, U, P, L, G, Z. No tylko jeden wyraz z tego wychodzi, przepraszam. Zgał. Zgał. Zgał. No. Zgał. Zgał. Zgał jest drogie, patrzcie. 16 i przez życie premię jakąś zaraz na... Nie możemy. Co to jest? Nie wiem. Co to jest? Czemu to... Wyłącz to. Szpiedzy z popołudnia. I tu się nagranie skończyło. Nie widziały, gały sobrały. Źgał panowie ułożyli, ale D mogli jeszcze wykorzystać i byłoby wtedy dźgał. I byłoby więcej punktów, a swoją drogą zaskoczony jestem, że źgał w skrablach jest liczone, że jest takie słowo, źgał, ale sprawdziłem, to byłoby zaliczone. Tak więc, tak to wyglądało o poranku. Słówko się rzekło, pojedynek u płota w takim razie. Pamiętają państwo swego czasu rozgrywkę szachową, poranek kontra popołudnie. No, wtedy my byliśmy drudzy, oni przedostatni, ale teraz będzie rewanż, tyle że rewanż skrablowy. Zaczynamy w poniedziałek, 15 maja. Pierwsze słowo będzie należało do poranka, ostatnie słowo w poniedziałek będzie należało do popołudnia i tak codziennie od poniedziałku do czwartku. Jak długo? No, tego nie wiemy. Zobaczymy, jak się rozgrywka ułoży. Liczymy oczywiście, będziemy liczyć na państwa udział w zabawie. Podobnie jak w pojedynku szachowym. Będziemy czekać na państwa pomysły i słowa, no i będą nagrody. Słowa i słówka. Poranek pierwszy będzie losował swoje litery i będzie układał słowo. Potem popołudnie wylosuje swoje litery i ułożymy wspólnie, mam nadzieję, słowo. No i policzymy, kto zgarnie więcej punktów. Plansza Scrabble z aktualną sytuacją będzie się znajdowała na naszej stronie w internecie i myślę, że zabawa będzie przednia. Tak więc od poniedziałku zapraszamy na słówko. Swift every night inside the Oculus Rift after Mr. and the Mrs. finished dinner and the dishes. Go. And now the fish's definition is so much higher than it was last year. It's like the images have all become real. Someone's living my life for me out in the channels are all the same. You're a star. plugged into a hose, skin and bones, a frozen smile on every face as the stories replay. This must have been a wonderful place. Serdecznie pozdrawiam trójkę z ciepłej i słonecznej Łodzi. Dziękuję pani za telefon. 22 i 7 trójek. W sprawie źgał napisał pan Tomasz, który twierdzi, że gładź też by mogło być z tych literek, które panowie tam sobie w poranku wylosowali na próbę. Przy okazji być może państwo mają, pamiętają jakieś swoje słowa najwyżej punktowane w państwa skrablowych rozgrywkach. 22 i 7 trójek. Minęła 16.30 w Trójce. Skrót wiadomości. Radosław Mróz. Tragedia na poczcie w Kielcach. Jeden z pracowników tej instytucji śmiertelnie ranił nożem 39-letnią pracownicę. 28-latek próbował uciec, ale został zatrzymany. Na jego drodze stanęli inni pracownicy poczty w czasie szamotaniny. Jeden z nich został ranny. Napastnik jest w rękach policji. Jutro ma być przesłuchany. Katastrofa budowlana na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Po tym jak urwały się 3 stropy w północnej części renesansowego budynku, służby ewakuowały wszystkich pracowników. Nikomu nic się nie stało, bo ta część zamku była zamknięta. Strażacy przeszukali gruzy. Na miejscu pracowali też urzędnicy z Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz Wojewódzki Konserwator Zabytków. Wypadek na Juwenaliach we Wrocławiu. W czasie pochodu w pobliżu ulicy Mickiewicza doszło do pożaru platformy z nagłośnieniem. Znajdowało się na niej 7 osób. Opowiada Krzysztof Zaporowski z Komendy Wojewódzkiej. Te osoby, które znajdowały się na platformie, próbowały zeskoczyć. Jedna z osób tak niefortunnie zeskoczyła, że doszło do złamania ręki. W wyniku tego pożaru 7 osób zostało poszkodowanych. Już na miejscu udzielano pomocy tym osobom poszkodowanym. No, następnie te osoby zostały przewiezione do szpitala. Tam lekarze zajęli się tymi osobami. Na razie nie wiadomo, co dokładnie było przyczyną zapalenia się platformy. To ustalają w tej chwili biegli. Prezydent Andrzej Duda już oficjalnie ma nowego rzecznika. Powołał na to stanowisko byłego już posła Prawa i Sprawiedliwości Krzysztofa Łapińskiego. O szczegółach w serwisie Trójki o 17.00. No, u nas popołudnie takie w miarę pogodne. Niektórzy z państwa się niepokoją. Chciałem się pochwalić, że jestem na Śląsku, to tu jest 24 stopnie, piękna pogoda. Aż głupio, że ich grama śniegu nie ma, aż głupio. O tej porze, żeby śniegu nie było. No, ja też jestem zaskoczony, tym bardziej, że w prognozie pogody na noc i na jutro też śniegu nie widać. Wieczorem i w nocy na północy i w centrum pogodnie. Na południu więcej chmur i przelotne opady, ale deszczu. Temperatura w nocy od minus 1 stopnia w Augustowie do plus 4 w centrum i do 9 na Górnym Śląsku. Jutro też bez śniegu, na południu chmury i deszcz, lokalnie burze, a poza tym pogodnie. Temperatura od 14 stopni w Augustowie do 20 na zachodzie. Od Wrocławia po Szczecin 20 stopni, czyli raczej na śnieg też nie ma co liczyć. Kolejne dni coraz cieplejsze, miejscami będzie padać deszcz i spodziewane są także burze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już drugi rok z rzędu jest najczęściej wyszukiwanym w serwisie Otomoto samochodem dostawczym? A poza tym już 10 rok z rzędu jest najczęściej wybieranym samochodem dostawczym w Polsce? To musi być Fiat Ducato. Swoją drogą nic dziwnego. Ładowność do 2200 kg i niezliczone możliwości adaptacyjne. Pozostaje tylko pytanie, którą z wersji Fiata Ducato wybrać. Wejdź na fiatprofessional.pl i wybierz dla swojej firmy Fiata Ducato już od 68 400 zł netto. 8 godzin w biurze, 100 minut w korku, 5000 sekund w kinie. Usiedzisz tyle? Nie, postoję. Hemoroidy? Mhm. Proszę, weź Ruskorex. Lek Ruskorex to unikalne połączenie składników o działaniu silnie znieczulającym oraz przeciwzapalnym i przeciwobrzękowym. Nie stój, sprawdź siłę Ruskorexu. O, dziękuję. Ruskorex i możesz już usiąść. Ruskorex, czopki do stosowania miejscowego. Jeden czopek zawiera 25 tysięcznych grama ruskobianiny, 25 tysięcznych grama tetrakainy chlorowodorku. Wskazania: objawy bólu i świąt w okolicy odbytu, zapalenie zakrzepowe, guzków krwawniczych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na ruskobianinę, tetrakainę lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: Angelini Pharma Polska. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Misiu, A może byśmy sobie kupili nowy laptop? Ale jaki, rybeńko? Taki, co szybko chodzi. Aha, i co jeszcze? I żeby jeszcze nam drukarkę dali. Za złotówkę. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do nowoczesnych laptopów z procesorami Intel Core dodajemy drukarkę za złotówkę. Media Expert. Włączamy niskie ceny. W sklepach i na mediaexpert.pl. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Jestem mamą dwójki dzieci. Często rozmawiam z innymi rodzicami, którzy nie zdają sobie sprawy ze znaczenia magnezu w diecie ich dzieci. Jak można zadbać o prawidłowy poziom magnezu? Dobrze jest podać dziecku Magmisie. To żelki z magnezem w pysznych owocowych smakach. Suplement diety Magmisie dzięki zawartości magnezu przyczynia się do zmniejszenia zmęczenia oraz pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego. Ja sama podaję Magmisie moim dzieciom. Magmisie. Pyszne magnezowe misie. Dostępne w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Proszę powiedzieć mi, czy w sobotę wasz sklepik trójkowy jest otwarty? Proszę pana, jak najbardziej w sobotę, przecież tym bardziej w sobotę, bo sobota to dzień otwarty i wszystkich państwa zapraszamy tutaj na Myśliwiecką do Trójki. My w roli przewodników będziemy państwa oprowadzać i opowiadać. I sklepik Walędzik oczywiście otwarty od 10 do ostatniego klienta. Czyli do późna pewnie będzie otwarty w najbliższą sobotę. Myśliwiecka 357. Zapraszamy. Za 20 minut, godzina 17. Nie wiem jak państwo, ja czuję takie delikatne mrowienie na początek przygody. Zapraszamy na słówko, czyli poranek kontra popołudnie znowu. Od poniedziałku do czwartku, w przyszłym tygodniu, w poniedziałek panowie z poranka zaczną. Pan Marcin napisał, myślę, że jak redaktorzy zaczną takie źgały układać, to nam gały wyjdą. Z pozdrowieniami ze słonecznej Zakopianki od pana Marcina. Ja chciałam powiedzieć, że słuchałam porannej rady audycji. Chłopaków to tak źgało od rana, że to chyba na zmianę pogody. I teraz dopiero mi się to w jedną całość układa. Bo jak widziałem dzisiaj rano, że oni rzeczywiście obaj, i kolega Łukawski, i kolega Hanke wyglądali tak, jakby lekko źgnięci byli. Zapraszamy do Trójki. 22 i 7 trójek albo ZD3 @polskieradio.pl. A teraz sprawa bardzo poważna. Zwykły spacer, mówienie w czasie ruchu, czy po prostu ubieranie się dla chorych z nadciśnieniem tętniczym płucnym to ciężka praca. Szybkie rozpoznanie tego schorzenia ma kluczowe znaczenie dla skutecznej terapii. A diagnoza w tych przypadkach nie jest łatwa. Niestety często na nadciśnienie płucne zapadają bardzo młodzi ludzie. Pani Alicja może choruje od 19 lat. Kiedy dowiedziała się o swoim schorzeniu, jej syn właśnie szedł do pierwszej komunii. Reakcja mojej mamy, to nieważne, możesz być sparaliżowana. Najważniejsze, żeby dziecko miało matkę. W 98 roku byłam pierwszą osobą w Polsce i w Europie, która trafiła do badań klinicznych nad pierwszym lekiem skierowanym bezpośrednio na nadciśnienie płucne. Podawanie tego leku wiąże się z ogromnym bólem. Były niestety osoby, które mając pełną świadomość zagrożenia, rezygnowały z terapii, gdyż nie mogły tego wytrzymać. Wybierały po prostu śmierć. Ja byłam w bardzo ciężkim stadium choroby. Dziecko było tutaj absolutnym motorem. To, że przetrwałam, to tylko dzięki temu. Syn wtedy się szykował do pierwszej komunii świętej. Na przepustce ze szpitala kupowałam mu garniturek. Czy faktycznie bardzo trudno zdiagnozować właśnie tę chorobę? Nadciśnienie płucne jest chorobą rzadką. Kardiolog profesor Marcin Kurzyna, Europejskie Centrum Otwock. W związku z tym, jeśli spojrzymy na sytuację lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, to być może on nigdy nie spotka się w czasie swojej kariery zawodowej z pacjentem chorym na TNP, albo spotka się z nim raz w życiu. To jest główna trudność, jaka się wiąże z postawieniem właściwej diagnozy tętniczego nadciśnienia płucnego. Potrzebne są jakieś specjalne badania charakterystyczne dla tej choroby. Objawy są bardzo niecharakterystyczne, bo objawy to duszność przy dużych wysiłkach, męczliwość, obrzęki kończyn dolnych. To może być przy wielu chorobach. Może być przy wielu chorobach. Teraz apel do lekarzy. Oczywiście na początku, mając takiego pacjenta, pomyśl o tych chorobach, które są najczęstsze, ale jeśli żadna z tych chorób się nie potwierdzi w trakcie twojej diagnostyki, to pomyśl też o tętniczym nadciśnieniu płucnym. Mam teraz 48 lat. Pan Krzysztof choruje na nadciśnienie płucne od 4 lat. Brakowało mi sił. Po schodach nie można było wejść, czy łyżka z ręki wypadała? Nie, nie miałem sprawności w chodzeniu. Trafiłem do szpitala na Banacha. Tam wyszło, że mam nadciśnienie płucne pierwotne. Pierwotne, to znaczy, że wrodzona wada? Tak. Która przez tyle lat rodzinno, się nie ujawniła? Rodzinno. Nawet rodzinna? Brat chorował. Brat nie żyje. Tylko, że to było 20 lat temu, wtedy nie było tych leków, on miał 20 lat. Ktoś ma w ogóle nadciśnienie, mierzone jest też ciśnienie w oku, w płucach. To jak się mają do siebie te wszystkie nadciśnienia? Podwyższone ciśnienie krwi w naczyniu, w oku, tak jak pani redaktor powiedziała, a tutaj sytuacja dotyczy naczyń krążenia płucnego. To jest taka jedna rura, co wychodzi z serca, potem dzieli się na dwie rury, które prowadzą krew do płuc, a potem te rurki dzielą się na coraz mniejsze, mniejsze, mniejsze naczynka, którymi krew dopływa do pęcherzyków płucnych, nabiera tlenu i rozprowadza to do całego organizmu. I w sytuacji nadciśnienia płucnego, naczynka, którymi krew przepływa przez płuca, tracą swoją drożność. W sumie było nas 29 osób. Ja jestem jedyna, która żyje z tamtego czasu. 18 lat i 5 miesięcy równo. Przetrwałam, wychowałam syna, wykształciłam i dzisiaj jestem szczęśliwą babcią dwóch małych bąbli. Teraz jest pan już po przeszczepie płuc. Telefon wieczorem, szybka jazda transportem do Zabrza. Operacja się udała. To jest nieprawdopodobne. Ja pierwszy lekarz, z którym rozmawiałem, sugerował mi przeszczep. To mówiłem sobie w duchu, Boże, o czym ten facet rozmawia? Przecież to jest kosmos. Niektórzy mówią, że się boją, na wózeczkach poruszają i zbliża się do nich ta decyzja. Nie wszyscy się decydują, nie, tak? Nie, bo to jest trudna decyzja. Mi już nic nie pomagało. Choroba się rozwijała, parametry spadały i tylko został przeszczep. Należy się bardzo cieszyć. Ja się też bardzo cieszę. W ramach akcji Solidarności z chorymi na nadciśnienie płucne do końca maja w całym kraju odbywają się imprezy sportowe. Już po raz szósty obchodzone są bowiem Dni Świadomości o tej chorobie. O czym informowała Ewa Dudzińska. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy na Słówko, czyli poranek kontra popołudnie od poniedziałku. Pan Paweł napisał w tej sprawie. Panie Robercie, proszę pamiętać, poranek jest cwany i przebiegły. Te ich prowokacje, na przykład próbne strzelanie szampana. Także trzeba być czujnym. A my jesteśmy czujni, panie Pawle, i dlatego właśnie zastosowaliśmy taki mały mikrofonik. Cześć, patrz równo, kolego, a tu masz na tym trzeba teraz. Wow! Jak dziecko, normalnie. Reguły, czekaj. Reguły. 7, musisz 7. Już tam 7. 7. 7? A to są litery, a nie 7 nie wylosuję, są same litery. A, D, U, P, Eł, G, Z. No tylko jeden wyraz z tego wychodzi, przepraszam. Zgał. Zgał. Zgał. No. Zgał jest drogie, patrzcie. 90, 16 i przez pożycie premię jakąś zaraz na... Nie możemy dać przez... Co to jest? Nie wiem. Co to jest? Czemu to... Wyłącz to. Szpiedzy z popołudnia. You look so good when you get out of bed. You're always ready to go. I caught you looking like a million bucks. You walk out the door. You got something they call attitude, tripping all over the floor. Nobody says nothing, they just make their assumptions, and now you got them on all fours. Just need my fix that sticks, and all I gotta say to you is, oh baby, you're my little rock and roll, and no matter what you do, I'm gonna tattoo you on the back of my left shoulder. Oh baby, you're my little rock and roll. I don't mean to brag, when you fly your flag, I salute it like I'm a soldier. You get looks when you walk down the street, hanging off of my arm. You shake, they shiver, and you laugh out loud. You know when to turn on the charm. Nobody minds it, and they like it a lot. When you're walking down the strip, you get away with most anything, especially when you're licking your lips. Can't give my girl the best. Panie redaktorze, podsłuchowywać, oj! Ale bez podglądywania było za to, a poza tym to był zwykły monitoring obiektu, proszę pana. Tak na marginesie, podsłuchowywać to słowo nieźle punktowane. Pan Kanteraj się pytał, ile punktów otrzymaliśmy za pojedyncze słowo. To było ponad 200 punktów, 15 lat temu. Wykorzystane wszystkie litery, czyli plus 50 i jeszcze utworzone jakieś dodatkowe słowo, które już leżało na tablicy i to było słowo, proszę uważać, Wordyjec, ale niestety mojego tłumaczenia, że to jest ten, który pisze w Wordzie na komputerze, mi nie uznano. Zapraszamy do Trójki. Pomysł dobry, znaczy nie co do Wordyjca, tylko do zapisów ustawy. Pomysł dobry, tyle że jeszcze trzeba trochę zmienić, tak? Rządowy projekt ustawy o ochronie zwierząt oceniają organizacje zajmujące się ochroną praw zwierząt. Projekt przeszedł przez pierwsze czytanie i trafił teraz do Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Propozycje dotyczące podniesienia kar za znęcanie się nad zwierzętami idą w bardzo dobrym kierunku. Jednak autorzy nie uniknęli kilku poważnych błędów, mówi Cezary Wyszyński z Fundacji Viva. Generalnie oczywiście jako organizacja zajmująca się ochroną zwierząt popieramy bardzo pomysł zaostrzenia kar. Oczywiście to nie rozwiązuje wszystkich problemów zwierząt, ale na pewno po pierwsze umożliwia bardziej adekwatne karanie sprawców znęcania, a po drugie podnosi trochę też rangę tych przestępstw. No, wyższe zagrożenie karą to znaczy, że to przestępstwo jest bardziej znaczące. Natomiast w projekcie są dwie bardzo złe propozycje, które nie powinny się w ogóle tam znaleźć. Projekt po pierwsze czytaniu. Niektórzy wskazują, że zmiany idą w dobrym kierunku, ale pojawiają się też kontrowersyjne zapisy w tym projekcie. Nagle my się dowiadujemy, Jacek Bożek z klubu Gaja, że słowo woda znika z punktu, który mówi o transporcie żywych ryb. Aktualnie w ustawie przepis mówi, że Ewa Lider, posłanka Nowoczesnej, przez znęcanie się nad zwierzętami należy rozumieć zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień, a w szczególności transport żywych ryb lub ich przetrzymywanie w celu sprzedaży bez dostatecznej ilości wody uniemożliwiającej oddychanie. Projektodawcy chcą to zmienić na transport żywych ryb lub ich przetrzymywanie w warunkach uniemożliwiających oddychanie. Z przepisu znika słowo woda. Chcę od razu powiedzieć szczerze, skąd ten zapis, który budzi tyle kontrowersji, wziął się w ustawie. Patryk Jaki, wiceminister sprawiedliwości. My wpisaliśmy go na wyraźną i stanowczą prośbę ministra gospodarki morskiej, który używał argumentów, że są pewne kategorie ryb, które w warunkach chociażby wilgoci, przechowuje się w sposób bardziej humanitarny niż na przykład w pewnej kategorii wody. Ja przyznam szczerze, że no nie jestem specjalistą i nie potrafię tego ocenić. W efekcie zapewnienie jedynie wymiany gazowej przez skórę u ryb będzie wystarczające, by móc transportować te zwierzęta zgodnie z przepisami. Ale w warunkach, jakie określa Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt w kwestii przewozu ryb, jest mowa o wymaganej jakości wody przy transporcie ryb, nie zaś o braku wody. Nie jest to dla mnie takie istotne, z jakiego ministerstwa przyszła zmiana. Ona przyszła, ale ona dotyczy żywych istot. Te ryby w ogóle nie mają się dobrze. Karp w okresie świątecznym i tak będzie przenoszony, i tak będzie zestresowany, i tak nie wiadomo, czy nie będzie pływał w wannie i będzie niehumanitarnie zabijany. Nie zamykam się absolutnie na zmiany w tym w projekcie i popracujmy nad tym w komisji po prostu. No, usiądźmy wszyscy i zważmy te argumenty tak, żeby nikomu krzywdy tutaj nie zrobić. Jeżeli przekonamy się wzajemnie, że ten przepis trzeba zmienić, to od razu państwo deklaruję, bez względu na to, od kogo będzie ta poprawka pochodziła, jesteśmy gotowi ją przyjąć. Da się jeszcze to wszystko naprawić? Furtka nie została zatrzaśnięta, ale się bardzo powolutku zamyka. Nawet wyrok Sądu Najwyższego w grudniu poprzedniego roku mówił jednoznacznie, no ryba musi być transportowana w wodzie. Jeżeli chcemy poprawić dobrostan zwierząt, to w transporcie ryb musi być woda. Projekt zakłada zaostrzenie kar za zabijanie i znęcanie się nad zwierzętami z 2 do 3 lat więzienia, a w przypadku czynów ze szczególnym okrucieństwem nawet do 5 lat. Wprowadzane mają być też wysokie grzywny, sięgające nawet 100 tysięcy złotych. A o to, co w ustawie można by jeszcze poprawić, pytał Mariusz Krzemiński. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy na słówko od poniedziałku, poranek kontra popołudnie. W tej sprawie pan Tomasz, który wspomina swoje najlepsze słowo, żółcień. Słowo otwarcia plus premia za wykorzystanie wszystkich liter, ale niestety w postscriptum, ale i tak moja żona zawsze wygrywa. Thank you.